الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliye tuwafikia kujumuika leo na ndugu zetu wa hapa na pia tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliye wajalia wote waliwacha shughuli zao kuhudhuria hapa kama vile pia tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwapa moyo waandalizi wa muhadhara na ukatimia Allah wajaze kila la kheri na wahusika wote wa msikiti. Sheikh Abdul Khattab ndugu yetu amezungumzia vizuri sana na kwa sababu ya kuzingatia waliohudhuria bila shaka pia mizumza kwa kutumia lugha nyepesi na uslubu mwepesi ili angalau wengi waliohudhuria waweze kufaidika na maneno ambayo aliyakusudia. Inshallah mimi pia nitaendelea na mada hiyo hiyo ambayo Sheikh amezungumza, mada ambayo ni ad-da'wa salafia. Ngawa nitajikita kwa kuzungumzia kwa ufupi ufupi khasa'is manhaji an-nabawiyya wa khasa'is manhaji salaf, ani yale mambo ambayo ni mahsusi yanayowapambanua maduati wa hii da'wa salafia. Ni mambo yapi hayo ambayo ni muhimu tuyajue ili unapokuwa unalingania da'wa salafia basi itakuwa ni jukumu lako kujitahidi kwa mambo hayo. Na hayo mambo bila shaka ndugu yetu Sheikh Abdul Khattab ameyazungumzia baadhi yake na nitarejelea ili mjue kuwa ni mambo ambayo yana umuhimu mkubwa, kisha inshallah nitaendelea kutaja mengine. Jambo la kwanza kabisa ambalo yatakiwa yeyote anayefuata manhaji salaf, manhaji manake ni njia, salaf ya wema waliotangulia, salafu saleh ambao tunakusudia ni mtume na masahaba na at-tabi'in wa atba'u at-tabi'in, hizo karne tatu ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam alizisifu akasema khairu nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sasa miongoni mwa mambo ambayo ikiwa muislamu anapata njia ya hao wema ambao ndio Uislamu hasa, yatakiwa kila mmoja afate Uislamu huo, ni jambo la elimu, ni jambo la elimu. Na ni kwa sababu ya kuwa hakuna vile utaujua Uislamu bila kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala aliwatoa kutoka matumboni mwa mama zenyu mkiwa hamjui chochote, mkiwa hamjui chochote. Kwa hivyo hakuna aliyezaliwa akiwa anajua Uislamu na hakuna aliyezaliwa akiwa anajua da'wa na manhaji salaf. Hasa ina maana ili ujue Uislamu na ujue Uislamu ambao ni wasawa ili ndio ufate, jambo la kwanza la kutilia umuhimu ni elimu. Na ndio sababu Allah akasema baada ya kuwa alituumba na akatoa katika matumbo ya mama zetu tukiwa hatujui chochote, tukiwa sisi ni wajinga, akatupa viungo ambavyo vinatusaidia kwa kusoma. Allah anasema akatujalia masikio na macho na nyoyo. Kwa masikio ni ya kusikia, macho ni ya kuona ukisoma, na moyo bila shaka ni wa kuelewa na kuzingatia na kuhifadhi yale uliyoyasoma. Sasa kwa hakika ni jambo la kutia moyo sana na kufurahisha unapoingia mahala popote ambapo kuna msikiti, kuna madrasa, kisha ukapata kuna vijana ambao wamejitolea kusoma dini yao. Ina maana kwa kuna mustakbal mwema ambao watarajiwa sehemu hiyo. Lakini ikiwa utaenda mahala na upate kuwa hamna jambo hilo, basi huwa kuna hatari ya kuwa hakuna mwisho mwema sehemu hiyo. Na jambo la kusoma si jambo la watoto wadogo peke yao, bali jambo la kila mtu, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu, na hapa elimu inayokusudiwa ni elimu ya dini, ni lazima kwa kila Muislamu, awe ni mwanamme awe ni mwanamke, awe ni mdogo awe ni mkubwa. Maadamu unajijua ya kuwa haujui dini yako, basi una lazima ya kusoma dini yako. Miongoni mwa sababu ambazo shetani huwa anawapotosha waja wa Allah kupitia njia hiyo ni njia ya ujinga. Njia ya ujinga. Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema ya kuwa inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu fi suduri nnas. Allah huwa haichukui elimu kwa kuwa anaichukua kwa nguvu kutoka kwa nyoyo za wanadamu. Walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Lakini Allah huwa anaichukua elimu kwa kuwafisha wale wa maulama. Wafanya kuwa siku zao zimefika za kufa, wakafa. Kisha wakafa na ile elimu yao hawakuirithisha kwa waliobakia. Hata idha lam yubqi aliman, mpaka ikiwa itafika kiwango cha kuwa hakukubakishwa mwanachuoni, itakhadha an-nasu ru'usan juhalan, hasa watu watachukua viongozi wao ambao wanaongoza katika mambo ya dini, wao ni watu wajinga. Mtu anaitwa imam, ustadh, sheikh, lakini ni mjinga, hajui dini yake. Kwa hivyo kama hajui, yule anayetarajia kuwa apate mwongozo kwake ndio atakuwa hajui zaidi. Sasa Mtume akasema fa aftau, hasa hawa watu kwa kuwa wamechukuliwa kuwa ndio viongozi wa dini, wakawa wanaulizwa. Fasuilu, kwa hivyo wakaulizwa, fa aftau, na wakatoa fatwa bila elimu. Fa adhallu, wakapotosha wale waliowapa fatwa za ujinga. Wadhallu, na pia wenyewe wakapotea. Kwa hivyo kwanza yule mwenye kutoa fatwa na yeye ni mjinga, bila shaka alitangulia kupotea, na kisha hiyo fatwa atakayeichukua pia bila shaka itakuwa ni fatwa ya kumpotosha. Kwa hivyo hadithi hii inaonyesha umuhimu mkubwa zaidi wa kurithishana elimu ya dini kizazi baada ya kizazi. Vinginevyo itakuwa tunapotea kwa kule kukosa elimu, na wenye elimu wakafa na elimu zao. Sasa yatakiwa yeyote ambaye anasikia kuwa kuna mahala pana darasa, kuna darasa, kuna muhadhara, kuna mafunzo ya dini na ana nafasi, basi asiache kuhudhuria mahala pale, kwa kuwa bila shaka haweza katoka patupu. Elimu ambayo tunaikusudia ndugu zangu Waislamu ni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na kumjua mtume wake, na kujua dini ya Uislamu, na kwa dalili. Vyote hivyo uvijue kwa dalili, na ni kwa sababu ya kuwa hayo ndio mambo makubwa ambao muislamu anatakiwa ayatilie muhimu, kujua Mola wake ili ndio ujue kuwa haki ya Allah ni ipi, umtekelezee Allah haki yake. Lakini pia ujue mtume wako ili ndio uweze kumfuata mtume wako na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam inavyotakiwa tumfuate, na kujua dini ya Uislamu. Haya ndio mambo ambayo ukiyasoma bila shaka utakuwa umesoma dini yako na utakuwa umesoma elimu ambayo tunasema kuwa ndio msingi muhimu sana katika da'wa zetu. Kwa sisi tunahimiza Waislamu kusoma, tunahimiza Waislamu kusoma. Katika sehemu ya kusoma hii utapata kuwa kuna baadhi ya makundi ambayo hawatilii umuhimu kusoma, na hapa sasa ndo kunatokea tofauti kati yetu sisi na kati ya hayo makundi. Na moja katika hayo makundi ambayo hayatilii umuhimu zaidi kusoma ni kundi la tablighi. Kundi la tablighi ni katika makundi ambayo hayatilii umuhimu kusoma, bali hao wanatilia umuhimu kutoka. Kwa kila penye wanaenda hawahimizi watu wakasome na wasome, na hao pia penye wanaenda hawasomeshi watu dini yao, bali utawapata wanahimiza watu kutoka makundi makundi, siku tatu, siku 40 na kuendelea hivyo. Na kisha ukitoka nao, yale ambayo utayapata kwao si elimu ambayo itakufanya mpaka ujue dini yako. Kwa hivyo hawatakufundisha manhaj ya sawa ambayo ndio manhaj ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, bali watakuwa na kufundisha mambo ambayo wameyarithi kizazi kutoka kwa kizazi mpaka kufikia kwa mwanzilishi wa kundi hilo ambaye ni Muhammad Ilyas, mtu ambaye asili yake alikuwa ni mtu wa bid'a, mtu sufi kabisa. Kwa ina maana kuwa hakuna elimu nyingine ambayo utakuwa umeipata kwao isipokuwa ni hiyo elimu ya upotofu. Na hii ndio sababu tunahimiza watu wasiweze kuandamana na kundi hilo, kwa sababu ni kundi ambalo halitilii muhimu elimu ambayo ni elimu ya kumjua Allah. Tapata kuwa wanapomzungumzia Allah wanazungumzia kuhusu tauhidi rububia, tauhidi ambayo hata makafiri wa zama za Mtume walikuwa naikubali. Hao ndio wanaitilia muhimu sahihi wanaizungumzia. Wanaacha kuzungumzia kuhusu tauhidi uluhia, wanaacha kuzungumzia kuhusu utaradhisho watu na shirki, dawa ambayo ndio mitume wote walikuja nayo. Jambo la pili ili nisirefushe sana katika vipengele hivi, ambalo pia da'wa salafia inatilia umuhimu sana jambo hilo na kuhimiza Waislamu kwa jambo hilo, ni athabatu ala alhaqi wa adamu talawun, ni Waislamu kubakia katika haki na kudumu kwa haki hiyo, kudumu juu ya hiyo haki na kushikamana hiyo haki, wala wasiwe ni watu vigeugeu. Waislamu hawafai kuwa watu vigeugeu, yaani leo yuko hivi, kesho unampata yuko hivi, sahihi yuko hivi, baadaye unampata shabalika yuko vile, na anadai kuwa yote hayo ambayo anafanya ni dini ya Uislamu. Si kweli. Kala Hudhaifa radhiyallahu anhu, anasema Hudhaifa radhi Allah zawji yake, inna dhalalata kulla dhalalati, anasema kwa hakika upotofu ambao utakuwa ndio upotofu kamili, antarifa ma kunta tunkiru, ni kujua kile ambacho ulikuwa unakikataa na kupinga, au tunkira ma kunta taarifu, ama kukikataa na kukipinga kile ambacho ulikuwa unakijua. Wa iyaka watalawuna, kisha kasema na tahadhari zaidi na kule kuwa kigeugeu, fi dini lahi, kwenye dini ya Allah, fa dinullahi wahidun, kwa dini ya Allah ni moja. Kwa hivyo haiwezekani kuwa kila wakati uonekane katika hali tofauti, na hali ya kuwa dini ya Allah ni ile ile na itakiwe vile vile. Wa an Mughira an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-talawuna fi din. Na Mughira ampokea maneno ambayo amepokea kutoka kwa Ibrahim, anasema kuwa salafu salih miongoni mwa mambo ambayo walikuwa kiachukia ni at-talawunu fi din, ni mtu kuwa kigeugeu katika dini, ani kukosa msimamo. Wa an Malik rahimahullahu ta'ala qala ad-da'ul 'idhal at-tanaqqul fi din. Anasema Imam Malik ya kuwa maradhi ambayo mabaya zaidi ni yale maradhi ambayo ni ya kugeuka geuka katika dini na kubadilisha msimamo. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Anawapa thabati Allah Subhanahu wa Ta'ala wale walioamini, bilqawli thabit, kwa kauli ambayo inakuwa ni thabit, hawabadiliki badiliki katika kauli yao, wakiwa na kauli hiyo wameshikamana nao ni hiyo hiyo, na bila shaka ni la ilaha ila Allah, fil hayati dunia, hapa katika maisha dunia, wa fil akhira, na pia akhira. Kwa hivyo hii ni aya ambayo yatuthibitishia ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa hidaya ambazo humpa Muislamu ni kumpa thabati katika dini yake na kumpa thabati katika maneno yake. Qala al-Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi, anasema Imamu Saadi katika tafsiri yake kwa tafsiri aya hii, yukbilu ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin. Anaeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa ya kuwa yeye anawapa thabati waja wake waumini, ay alladhina qamu bima alayhim min al-imani al-qalbiyyi at-tam alladhi yastalzimu a'mal al-jawarihi wa yuthmiruha. Ani wale ambao wamesimama kidete kwa yale ambayo yanawalazimu, min al-iman, kutokana na imani, al-qalbi, ya moyo, at-tam, iliyokamilika, alladhi, imani ambayo yastalzimu, inalazimiana a'mal al-jawarih, na matendo ya viungo, wa yuthmiruha, na matendo yake yanadhirika. Fayuthabbituhum Allahu fil hayati dunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapa thabati katika maisha dunia, inda urudi shubuhati, pale utakapokuwa umejitokeza shubuhati, ani mambo ya utatanishi katika dini. Ikiwa utapata kuwa watu wameanza kutatizika katika dini, wanashindwa sasa itakuwaje itakuwaje, unapata kuna watu ambao bado katika msimamo ule ule wa sawa, na hali hiyo Muislamu hawezi akawa nayo isipokuwa ni taufiki ya Allah na pia ni hidayah kutoka kwa Allah. Lakini pia kuna sababu zake, na moja katika sababu zake kubwa ni ile ule msingi wa kwanza ambao tumezungumzia, msingi wa kusoma dini yako, lakini kama umesoma al-ilma an-nafi', elimu yenye manufaa kutoka kwa watu ambao pia ni wenye elimu hiyo yenye manufaa. Usichukue elimu kwa wasiofaa, itakuwa pia umejitafutia njia katika njia za kupotea mwenyewe. Kwa hivyo Allah anawapa thabati watu hao wakati wa shubuhati, wasiweze kufuata hizi shubuhati, bil hidayati lil yaqin, kwa kuwa Allah anaongoza katika yaqini. Kwa jambo hili ni jambo ambalo ndugu zangu Waislamu ni muhimu sana kwa sisi kulielewa, ya kuwa miongoni mwa misingi na mambo ambayo yanatambulisha da'wa salafia ni da'wa ambayo huwa si da'wa ya kubadilika badilika. Kwa hivyo utapata kuwa kila wakati tunapozungumzia mambo haya ambayo tunazungumzia, utatukuta kuwa ukija wakati mwingine na tukuta tunazungumzia haya haya, wala tuwezi tukasema kuwa leo tuzumzia haya, kesho tuje tuyapinge haya, tena tuanze kuzumzia mengine. Na ili jambo ambalo utalipata hauwezi ukalipata kwa wale ambao si maduati wa hii da'wa salafia. Kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wameingia katika majali da'wa, lakini utawapata kila kukicha wana sura mpya na wana mambo tofauti na yale ambayo walikuwa nayo, na misimamo tofauti na zile ambazo walikuwa nazo, na jambo hili linawakosesha sifa hii ambayo ni sifa muhimu sana katika sifa za Muislamu. Kala Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahma za Allah ziwe juu yake katika majmuu al-fatawa, anasema bil jumla, na kwa jumla, fathabatu wal istiqraru fi ahli al-hadithi was sunnati, na kwa hakika utulivu, umakinifu na ile kupata thabati kunapatikana kwa wale wafasi wa hadithi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni ahli sunna wal jamaa as-salafiyin. Adhaafi ma huwa inda ahli al-kalami wal falsafati, tena utapata msimamo huo ambao unapatikana na hiyo thabati ambayo inapatikana kwa ahli sunna ni zaidi, mara zaidi na mara zaidi, kuliko utakavyoipata kwa watu ambao ni watu wa bid'a. Kwa nini lakini ikawa watu wa sunna, watu ambao ni wanafuata manhaji salaf, watakuwa katika thabati kuliko wenzao ambao katika bid'a? Li'annahum arafu al-haqqa, ni kwa sababu kwanza kabisa hao walijua haki, waltazamu hadha alhaqa, kisha wakalazimiana na haki hiyo. Wathabbatahumullahu ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawapa thabati alayhi wa haki hiyo. Ihtadau, kwa hivyo waliongoka. Fazadahumullahu tabarak wa ta'ala hudan, Allah subhanahu wa ta'ala akawazidishia uongofu. Kwa jambo hilo ni jambo ambalo yatakiwa duat as-salafiyin waweze kujivunia na jambo hilo, na wamwombe Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie, kwa sababu ni jambo ambalo bila shaka ni neema kubwa zaidi katika neema ambazo Muislamu atakuwa ameipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya thabati katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba akisema, ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe Allah mwenye kugeuza geuza nyoyo, tuliza moyo wangu na upe thabati moyo wangu kwa dini yako. Masahaba akiwemo Anas bin Malik walipokuwa wanamsikia Mtume akiomba dua hii, wakamwambia kuwa, ewe Mtume wa Allah, tukusikia mara nyingi unaomba dua hii, hivi kwani watuhofia? Hivi kwani watuhofia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndiyo, innal quluba baina usbu'ai min asabi'ir rahman min asabi'i llahi yuqallibuha kaifa yasha, akika nyoyo za waja ziko baina ya vidole vya Allah, baina ya vidole viwili vya Allah, na Allah hugeuza nyoyo hizo atakavyo. Kwa ina maana kuwa miongoni mwa sababu ambazo tumesema kuwa za msaidia Muislamu kuwa na thabati katika dini yake ni kusoma dini yake, lakini uisome dini kwa watu ambao ni wenye dini hiyo, watu wenye elimu ya sawa, tukikusudia ya kuwa inna hadha alilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, kama alivyosema Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, ya kuwa hii dini, yani hii elimu ambayo mnaisoma, jueni kuwa ndio dini yenu. Kwa angalieni kina nani ambao mtachukua kwao elimu. Hapa Ibn Sirin alikuwa akimaanisha kuwa usisome kwa mtu wa bid'a, hakikisha kuwa yule ambaye unasoma kwake awe ni عالم سني سلفي. Hii ni sababu ya kwanza ya thabati. Lakini sababu ya pili sasa ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyoona kwenye hadithi, mtume alikuwa akimomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati. Kwa pia muislamu anatakiwa awe mara kwa mara akimomba thabati Allah subhanahu wa ta'ala katika msimamo wa sawa. Lakini pia miongoni mwa sababu za thabati ni kushikamana na kulazimiana na ndugu zako ambao ni masalafi, wala usijipeleke ukawa una urafiki na kulazimiana na watu ambao unajua ya kuwa mpotoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu itakuwa ni moja katika sababu za kuvuta na kutoa katika njia sawa. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama alitutahadharisha akasema, mathalul jalisi as-salih wa su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri, mpaka mwisho hadithi. Ani mfano wa yule mwenye uketi na watu wabaya, na mwenye uketi na watu wazuri ni sawa na yule mwenye kuandamana na muuza marashi, na yule mwenye kuandamana na mchoma vyuma. Kwa ina maana kuwa hii hadithi wengi wetu tunaijua, yatakiwa muislamu ili awe ni mwenye kubakia katika msimamo wake wa sawa, ni ajitahidi kuhakikisha kuwa wale wenzake ambao anao ni wale ambao wako katika manhaji ya sawa, wako katika manhaji ya sawa. Na muombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe wale marafiki ambao wanapenda manhaji na pia wako kwenye manhaji, ili waweze kusaidiana katika kubakia na katika thabati ya manhaji hii.